ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णयजुर्वेदीय शुक्लयजुर्वेदीय कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण प्रथम मंत्र वही चल रहा है। जब शास्त्रार्थ छिड़ता है ना तो पाठ नहीं चल पाता, जब मंत्रार्थ शुरू होगा तभी पाठ चल पाएगा, ऐसी स्थिति है। बहुतों के साथ शास्त्रार्थ चल रहा है, यही है। नई भी है किंचन अग्रे आशित, ये जो शब्द है इसके ऊपर बौद्ध बोल रहा है कि पहले घट नहीं होता, यही है उसका कहना। कार्य असत है, असत में कार्य दिखता है, कार्य उत्पत्ति पहले असत, मृतपिंड जब तक नाश नहीं होता तब तक घट दिखता नहीं है। घट बनने के पूर्व काल में असत है, अभाव है, ये उसका तर्क है। किंतु यहां मृत्यु ना आए इदम आवृतम आशित, अगला पद है वहां। असत का अर्थ है कि मृत्यु से कार्य है, पहले सूक्ष्म था यह कहने में तात्पर्य होता है, किंतु उनका कहना अलग है। अभाव कार्य उत्पत्ति के पूर्व में अभाव है, यही तो असतवाद है, शून्यवाद है, यही चल रहा था। तो सिद्धांत ने कहा था भाष्य में विप्रतिषेधा का बदल विरोध है, अतीत घट और अनागत घट को निषेध करना विरोध होता है। क्यों? घट भविष्य में होगा करके निश्चय करता है कुमाल आदि कुराल आदि, तब घट में व्यापार मिट्टी में व्यापार करता है, इसमें घट है निश्चय होता है उसको, तभी तो व्यापार करेगा। तो भविष्य घट असत कैसे होगा, असत नहीं हो सकता, ये यह कहा था। तो यहां उस विषय पे टीका में दो प्रश्न उठाया था, माने घट प्राग असत्वाभावी यत्वंतर्वाह का विप्रतिषेध, विप्रतिषेध कैसा है, तो ये टीका में कहा था सही कारक व्यापार दशायाम असन इति को अर्थ। भविष्य घट नहीं है कहने का क्या मतलब है? जब दंड चक्र आदि का व्यापार होता है जिस काल में कारक व्यापार हो रहा है उस काल में घट नहीं है कहने में क्या तात्पर्य है हमारा? क्या तस्य भविष्यत्वादि तदा नास्ति, उस घट के भविष्यत्व तो अभी नहीं है वर्तमान में नहीं, ये कहना चाहते हो? वर्तमान में घट के भविष्य भविष्यत घट नहीं है कहना चाहते हो? अथवा अर्थक्रिया सामर्थ्यम, उस काल में अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है, वर्तमान में जब कारक व्यापार चल रहा है जिस काल में घट अपना काम नहीं कर पाता, ये दो में से क्या कहना चाहते हो? तो करके आद्य व्याहति पूर्व से व्याघात, भविष्य घट स्वीकार करना और नहीं है कहना व्याघात होगा। और दूसरा पक्ष है कारक व्यापार काल में क्रिया अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है उसमें कहना चाहते हो, तो कहते हैं वो तो किसी का वर्तमानता दूसरे की भविष्यता होती है, बोलना चाहते हैं। ये दीप्तियम उत्थापयती करके ये टीका में कहा हुआ है, प्रथम पक्ष का खंडन हो गया, माने वो जो भविष्य में होने वाले घट को वर्तमान में नहीं कहना नहीं बनता, भविष्य का घट को स्वीकार किया है तुमने, भविष्य घट वर्तमान में नहीं बोल रहे हो, भविष्य को घट को स्वीकार करके बोल रहे हो, तो घट नहीं होता कहना बनता नहीं। दूसरा पक्ष है जब कारक व्यापार हो रहा है वर्तमान में दंड चक्र आदि चल रहा है उस काल में अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है ये कहना चाहते हो, तो यही द्वितीय मत यही है। टीका में द्वितीय पंक्ति में दो विकल्प किया था सिद्धांति ने, उसका भी अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है वर्तमान कारक व्यापार काल में अर्थक्रिया सामर्थ्य घट में नहीं कहना चाहते, वो पक्ष है अभी द्वितीय उत्थापित। अथा पूर्व आदि बोलेगा द्वितीय तो बोलेगा महाराज जैसा वर्तमान काल में दंड चक्र आदि चक काम कर रहे हैं उस काल में अर्थक्रिया सामर्थ्य घट में नहीं है ये कहना हो, तब उससे में दोष देते हैं सिद्धांत, कैसे देते हैं? अथा करके भाष्य में कहा था प्राग उत्पत्ति और घटो असन इति उच्यते, उत्पत्ति के पूर्व में घट नहीं है ऐसा कहा जाता है। घटार्थम प्रवृत्तेषु कुलादिषु कुलालादिषु, घट के लिए प्रवृत्त हो रहे कुलाल आदि, घट असत बोला जा रहा है यह, तत्र यथा व्यापार रूपेण वर्तमान तावत कुलालादय, व्यापार रूप से युक्त है कुलाल आदि वहां विद्यमान है, व्यापार चल रहा होगा कुलाल का व्यापार दंड का व्यापार चक्र का व्यापार सब व्यापार रूप से बैठे हुए हैं कुलाल आदि उस काल में, तथा घटो न वर्तते, व्यापार युक्त घट नहीं है माने अर्थक्रिया वाला घट नहीं है ये कहना हो, तो इति असत शब्दस्य अर्थस्य, इति असत शब्द का अर्थ यदि ऐसा करोगे, घट नहीं है कहने का अर्थ ये करोगे, जिस प्रकार कुमार आदि कोलाल आदि का व्यापार चल रहा है उस प्रकार घट का व्यापार नहीं है, वहां अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं है, ये कहना चाहते हो तो न विरुद्धते, तो विरोध नहीं होगा। माने अत्यंत असत्व का निषेध तुमने नहीं किया, बंध्यापुत्र जैसा निषेध नहीं किया, वर्तमान में घट अर्थवान नहीं है बोल रहे, भविष्य में अर्थवान होना है तो न विरुद्धते, इसमें कोई विरोध नहीं होगा। जिस काल में कुलाल आदि में व्यापार है उस काल में घर में व्यापार नहीं, यही कहना चाह रहे हो, घर तो है ना, व्यापार नहीं बोलना चाहते हो, तो इसमें कोई विरोध नहीं होता। ये सिद्धांत ने कहा। पूर्ववत बोलेगा अकस्मात क्यों विरोध नहीं, जब घट नहीं उस काल में व्यापार नहीं हो रहा है, तो सिद्धांत कहते हैं स्वयं ही भविष्य रूपेण घटो वर्तते, अपने रूप से घट है वहां, कुलाल आदि के व्यापार काल में भविष्य रूप से घट है, किस रूप से, भविष्य रूप से घट है, नहीं तो कुलाल आदि का व्यापार ही नहीं होगा, माने इस मृतपिंड में भविष्य में घट होगा ये प्रमाण से निश्चित है, तभी तो व्यापार करेगा, भविष्य रूप से घट है उस काल में, अर्थक्रिया सामर्थ्य उस काल में नहीं है, इतना ही है, भविष्य घट है, घट को असत नहीं कर सकते। इसी की व्याख्या करते हैं, नहीं पिंड से वर्तमानता कपाल से घट से भगवती, पिंड की जो वर्तमान काल है अथवा कपाल का वर्तमान काल है वो घट का वर्तमान नहीं होता, घट का भविष्यता है उस काल में, जिस काल में पिंड अवस्था में है घट का भविष्यत्व है वहां, नहीं पिंडस्य वर्तमानता कपाल सिवा, पिंड का वर्तमान काल हो अथवा वर्तमान तो हो अथवा कपाल का वर्तमान तो हो, वह घटस्य न भवति, घट का नहीं होता। इसी प्रकार न तो तयोर भविष्यता घटस्य, अथवा पिंड की जो भविष्यता अथवा कपाल की भविष्यता है वो घट का नहीं होगा, अपने अपने भविष्यता अलग है, पिंड का अलग है कपाल का अलग है, और वर्तमानता भी अलग है, पिंड के वर्तमान काल में घट के माने वर्तमानता नहीं होती, वहां भविष्यता रहेगी। इसी प्रकार ये कहा सिद्धांत ने, नहीं पिंड से वर्तमानता कपाल से वह वर्तमानता, चाहे पिंड के वर्तमान तो हो अथवा कपाल के वर्तमान हो, घटस्य न भवति, घट का नहीं होता। इसी प्रकार न चतयोर भविष्यता घटस्य, पिंड और कपाल का जो भविष्यता है वो घट का भी नहीं होगा, अपने अपने वर्तमानता अपने अपने होते हैं, घट की वर्तमानता अपनी है, पिंड कपाल की वर्तमानता अपनी है। तस्मात कुलालादि व्यापार वर्तमानता आयाम प्राग उत्पत्ति घटो असनिति न विरुद्ध थे, इसलिए कुलालादि के जो व्यापार वर्तमान है, व्यापार चल रहा है जिस काल में दंड चक्र आदि चला रहे हैं, तो तस्मात कुलालादि व्यापार वर्तमानता आयाम, कुलालादि के व्यापार के वर्तमान काल में जिस काल में कुलालादि का व्यापार चल रहा है उस काल में प्राग उत्पत्ति घटो असनिति न विरुद्ध थे, उत्पत्ति के पहले घट असत कहने में विरोध नहीं होगा, भविष्य रूप से घट है, किस रूप से, तभी तो कुलाल आदि की प्रवृत्ति हो रही है, यहां घट है करके प्रवृत्ति हो रही है, घट असत होता बंध्यापुत्र जैसा होता तो कुलाल आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, भविष्य रूप से घट विद्यमान है वहां उस काल में कुलाल आदि के व्यापार काल में। एक यदि घटस्य यत स्वयं भविष्यता, घट की जो स्वयं अपनी भविष्यता है कुलाल आदि व्यापार काल में, भविष्यता है घट की जो भविष्यता है वह भविष्यता कार्य रूपम, जो भविष्यता कार्य रूप है वहां उसका घट का, वह तत्प्रतिषिध है, तो उसका प्रतिषेध तो हुआ नहीं, उसका प्रतिषेध यदि किया जाए भविष्य रूप से घट नहीं है बोला जाए कुलाल आदि के वर्तमान काल में, तब तो निषेध होता असत होता घट, तत्प्रतिषेध विरोध सियात, कुलाल आदि के व्यापार वर्तमान काल में घट के प्रतिषेध करते घट नहीं है भविष्य में भी नहीं है कहते, तब तो विरोध होता, भविष्य में घट नहीं बोल रहे आप, भविष्य घट को स्वीकार करके चल रहे हो इसलिए विरोध नहीं। एक न तो तद भवान प्रतिषेध थी, कपाल के वर्तमान काल में भविष्यत घट का आप निषेध नहीं करते हैं, इसे बंध्यापुत्र जैसा घट असत नहीं होता, घट सत है। एक न सर्वेशा क्रिया बताऊ एक ही वर्तमानता भविष्य, सारे क्रिया वाले जितने भी होते हैं सबका एक ही वर्तमान हो एक ही भविष्य हो ऐसा नहीं होता, किसी का वर्तमान होगा किसी का भविष्य होगा, अपने समय में क्रिया करेंगे वो, जब दंड चक्र आदि चल रहे हैं तो घट की भविष्यता है उस काल में, वर्तमानता नहीं है उस काल में, जब भविष्यता आने पर क्रिया करेगा घट जलाहरण आदि होगा, तो सभी के जो वर्तमानता है एक ही नहीं होती, अथवा भविष्य तो हो सभी का, सब कार्य व्यापार का एक नहीं होता, अलग अलग ढंग से होते हैं। एक न तो सर्वेशां क्रिया बताऊं, जितने भी क्रिया वाले हैं दंड चक्र आदि क्रिया वाले हो चाहे घट क्रिया वाले हो, जितने भी होते हैं कारक जितने भी होते हैं सबका, एक ही वर्तमानता भविष्य, एक ही वर्तमानता हो अथवा एक ही भविष्यता हो, ऐसा नहीं। किसी का वर्तमान होगा, किसी का भविष्य होगा। जैसे कुला व्यापार आदि काल में कुलाल व्यापार आदि का वर्तमानता है, घट की भविष्यता है वहां। किंतु घट का आप निषेध नहीं करते हैं, केवल इस काल में घट नहीं अर्थक्रियाकारी नहीं है बोल रहा आप। जब दंड चक्र आदि काम कर रहे हैं उस काल में घट जलाहरण आदि नहीं हो रहा, ये निषेध कर रहे हैं ना। घट के बंध्या पुत्र जैसे असत तो निषेध नहीं कर पा रहे आप। इस सिद्धांत ने कहा टिप्पणियां हैं कई। एक नंबर टिप्पणी, यथा व्यापार रूपेण है ना, व्यापार माने क्या, व्यापार विशिष्ट रूपेण, जिस प्रकार कुलाल आदि व्यापार विशिष्ट रूप से वर्तमान है, उस काल में घटो न वर्तते बोल रहे हो आप। उस काल में घट नहीं है, व्यापार युक्त घट नहीं है, यही तो कह रहे हो आप। यही असत शब्द का यदि अर्थ होता है तो न विरुद्ध थे, ठीक है। जिस काल में कुलाल आदि व्यापार युक्त हो रहे हैं उस काल में घट में व्यापार नहीं है और अर्थक्रियाकारी नहीं, उस काल में भविष्य में आ जाएगा, न विरुद्ध थे। यही है दो नंबर की टिप्पणी में कहा न विरुद्ध थे। अर्थक्रिया सामर्थ्य रूप पर सत्व निषेध है ना, आप एक ही निषेध कर रहे हो, बौद्धों से सिद्धांत बोल रहे हैं। अर्थक्रिया सामर्थ्य रूप निषेध, सत्व का निषेध है किस काल में, कुलाल आदि के वर्तमान काल में, घट में अर्थक्रियाकारिता नहीं उस काल में, यही सत्व निषेध कर रहे हो आप। अर्थक्रिया सामर्थ्य रूप सत्व निषेध है ना, अर्थक्रिया सामर्थ्य रूप स्वरूप जो सत्व है उसका निषेध द्वारा तुच्छ व्यावृत्ति स्वरूप रूप सत्व न विरुद्ध थे। तुच्छ जो बंध्यापुत्र आदि है तुच्छ, उसके व्यावृत्ति स्वरूप सत्व का निषेध नहीं किया आपने, बंध्यापुत्र जैसा निषेध नहीं किया है। उस काल में अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है। दस आदमी बैठे होंगे एक काम करता है तो दूसरे भी उसी काल में काम करे, कोई नियम नहीं होता, अपने अपने वर्तमान तक क्रियाकारिता अलग अलग है। तो कुलाल आदि की जो क्रिया हो रही उस काल में घट में क्रियाकारिता नहीं है, निषेध कर रहे हो आप, अर्थक्रियाकारिता का निषेध कर रहे हो। बंध्यापुत्र जैसे बिल्कुल असत तो नहीं बोल रहे हो, ये सिद्धांत देता हूं। अगर तीन नंबर स्वे नहीं भविष्य रूपेण घटतो वर्तते, माने उस काल में भी देखो जिस काल में दंड चक्र आदि व्यापार चल रहा है उस काल में भी अपने भविष्यत रूप से घट भाए वहां, उस काल में भी घट है, किस रूप से है, भविष्यत रूप से है, यही सिद्धांत ने कहा। तीन नंबर पे यही कहते हैं घट से सूय भविष्य रूपेण वर्तमानत्वाद कहते हैं, घट का जो है ना अपना जो भविष्यत्व तो है, वर्तमान कुलाल आदि के व्यापार काल में घट का भविष्यत्व तो है, तो भविष्यत्व तो रूप से वर्तमान है, कौन रहता है घट उस काल में विद्यमान है, कुलाल आदि व्यापार काल में भी भविष्यत रूप से घट विद्यमान है, ये सिद्धांत ने कहा। आगे चार की टिप्पणी तस्मात करके कहा था, तस्मात कुलालादि व्यापार वर्तमानतायाम प्राग उत्पत्तिर घटो असनिति न विरुद्धति, कहा कुलालादि के जो व्यापार युक्त काल में घट के जो भविष्यत्व तो है ना, घट असत है का ना, नहीं विरोध होता, विरोध नहीं होता, माने असत का अर्थ आपने ये किया, अर्थक्रियाकारिता नहीं उस काल में। ये चार नंबर टिप्पणी एक दिन निर्व्यापार घट से सत्व संभवात, निर्व्यापार घट है, व्यापार रहित घट है उस काल में, कुलाल आदि के जो व्यापार युक्त अवस्था में घट कैसा अवस्था कैसा है, निर्व्यापार घट है उस काल में, बाद में व्यापार युक्त होगा, तो घट का बंध्या पुत्र जैसा निश्चित तो नहीं कर रहे आप, ये कहा। आगे पांच की टिप्पणी है, छह की टिप्पणी है, यदि घट से स्वम भविष्य, अपने जो घट का जो भविष्यता है, कार्यता रूपम भविष्यता माने कार्यता रूपम अर्थक्रिया कार्यता आने जिस काल वो स्वरूप तत्प्रतिषिध्य, तो उसका प्रतिषेध तो आप नहीं कर रहे हो ना, अर्थक्रिया कार्यता उस काल में नहीं हो बोल रहे, किस काल में, कुलाल आदि के दंड चक्र आदि काल में तत्प्रतिषेध विरोध से देगा। पांच छह की टिप्पणी में कहते हैं इसको पूर्व पक्षी नहीं, पांच की टिप्पणी, पांच में कहते हैं सुयम, स्वम का अर्थ सुयम, अपने स्व संबंधी को सुय बोलते हैं, छ प्रत्यय लगा करके सुय कह दिया, सुयम हाँ वही है, सुयम है, त्रियम नहीं सुयम, स्व वह है वह अपने, स्व से छ प्रत्यय करके सुय बनाया जाता है, स्व शब्द से स्व में होने वाले को सूय बोलेगा, अपनी जो अर्थक्रियाकारिता है उसके लिए कहा, स्त्रीयम नहीं सूयम वकार है वो, इकार तो रहेगा ही, सूयम सूयम ऐसा है, स्व शब्द से ई हुआ आगे छ प्रत्यय हुआ है। ये पांच नंबर बता रहे हैं टिप्पणी में, सूयम कह दिया, यत स्वम, स्वम का अर्थ सूयम, जो अपनी जो भविष्यता है उसकी, भविष्यता कार्य अर्थक्रियाकारिता होने उसकी, तो उसका तो प्रतिषेध नहीं कर रहे आप। वर्तमान में अर्थक्रियाकारिता नहीं कर रहे, किस काल में? कुलाल आदि के व्यापार काल में घट में अर्थक्रियाकारी, इसी का तो निषेध कर रहे हो। किंतु कुलाल के वर्तमानता घट की वर्तमानता होना कोई आवश्यक नहीं, अलग अलग होते हैं सब, यही कहना है। स्वयं भविष्यत कार्य रूपम, छह की टिप्पणी में कहा भविष्यत कार्यात्मकम रूपम, उसके भविष्यत में कार्य स्वरूप रूप आना है, घट का किसी अर्थक्रियाकारिता आनी है। भविष्यता जो भविष्यत कार्यात्मकम कार्य स्वरूप है उसका, वहां भविष्य में कार्य करेगा वो, दंड चक्रादि के व्यापार काल में कार्य न करने पर भी आगे अर्थक्रियाकारिता आनी है उसमें। किंतु ऐसा घट है, निर्व्यापार घट उस काल में भी है, वर्तमान में भी दंड चक्र आदि के व्यापार काल में भी निर्व्यापार घट है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। यदि घट नहीं होता वहां तो कुलाल आदि की व्यापार नहीं होती वहां, उसको घट दिख रहा वहां, नहीं तो कुलाल क्यों व्यापार करता? रेत में व्यापार करता है क्या घट बनाने के लिए? नहीं, मृतिका में घट है वहां, निर्व्यापार और सव्यापार दो अवस्था है उसकी। पूर्व काल में निर्व्यापार रूप में घट है, बाद में सव्यापार हो जाएगा, इतना ही है, ये कहा। आगे न तो सर्वेशां क्रियावताम एक वर्तमानता भविष्यत्वम का, जितने भी क्रियावान होते हैं, क्रिया वाले होते हैं, घट भी क्रियावान है और दंड चक्र आदि भी अपने अपने क्रिया करते हैं, क्रियावान है, तो दंड सभी के जितने क्रिया वाले हैं सबके एक ही काल में व्यापार होना कोई नियम नहीं होता। एक आसाठ की टिप्पणी में कहते हैं कारकाणाम, ये क्रियावताम का अर्थ कारकाणाम, जितने भी कारक हैं उनकी क्रिया अपने अपने समय पर होते हैं, सबकी क्रिया एक साथ होना नियम नहीं होता। तो दंड चक्र आदि के व्यापार काल में घट में क्रिया नहीं है, किंतु घट का इससे घट का निषेध नहीं होता, घट नहीं है नहीं कह सकते, निर्व्यापार घट है उस काल में, ये सिद्ध हुआ। ठीक ऐसे है प्रागुत्पत्तिर घटार्थम कुलाल आदिशु प्रवृत्तिषु स्व असन इति असत शब्दार्थ स्वयं विवेचयति, पूर्वादि बोल रहा है, पूर्व पक्ष भाष्य था, अथ प्राग उत्पत्तिर घटो असन इति उच्यते घटार्थम प्रवृत्तिषु कुलाल आदिशु तत्र यथा व्यापार, कुलाल आदि में जिस प्रकार व्यापार है घर में व्यापार नहीं है उस काल में, ये बोलना चाह रहा पूर्वादि, उसी की टीका। प्राग उत्पत्तिर घटार्थम कुलाल आदिशु प्रवृत्तिषु, उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में घट कुलाल आदि के व्यापार होने पर, घट आदि के लिए कुलाल आदि के व्यापार होने पर सो असन, वो घट असत है, उत्पत्ति के पहले कुलाल आदि के व्यापार चल रहा है किंतु घट असत है, सो माने घट असत असन इति असत शब्दार्थम स्वयमेव विवेचयति, ये असत शब्द करता स्वयं पूर्वादि विवेचन करता है। आठ की टिप्पणी में कहा विवेचयति माने पूर्व पक्षी विवेचयति, कौन करेगा विवेचन इसका? पूर्व पक्षी बोल रहा है कुलाल आदि के व्यापार काल में घट असत है, घट वो नहीं है, व्यापार नहीं कर रहा, वो असत है, तो ये कहा। तत्र इत्यादि भाषा में कहा तत्र यथा व्यापार रूपेण वर्तमान, जिस प्रकार उस अवस्था में कुलाल आदि के व्यापार काल में जिस प्रकार व्यापार युक्त हो रहे हैं कुलाल आदि जो हैं, कुलाल आदि तथा घटो न वर्तते, उस पर व्यापार युक्त घट नहीं है उस काल में, इति असत शब्द से अर्थ चेत, यदि ऐसा असत शब्द का अर्थ तुम करोगे पूर्व पक्ष करोगे तो कहते सिद्धांत कहते न विरुद्धते, इसमें कोई विरोध नहीं होता, क्यों नहीं होता? निर्व्यापार घट है वहां, इस काल में घट व्यापार नहीं करता है, यही अर्थ आएगा, घट का असत्व का निषेध नहीं कर रहा, कुलाल आदि दंड चक्र आदि के व्यापार काल में घट व्यापार नहीं कर रहा, ये अर्थ कर रहे हैं आप, इसलिए घट असत नहीं होता, न विरुद्धते, कहा सिद्धांत बोल रहे हैं आगे, तत्र सिद्धांति ब्रूते है, इस विषय में सिद्धांति बोलता है क्या न विरुद्धते करके सिद्धांति कहते, कोई विरोध नहीं होगा। तत्र नौ की टिप्पणी है ना, पूर्व पक्ष एवं अभिते, पूर्व पक्ष के द्वारा ऐसा कहने पर क्या कहा पूर्वादि ने, दंड चक्र आदि के व्यापारी तो काल में घट का व्यापार नहीं है, ये कहना चाहे हुए घट नहीं है माने घट का व्यापार नहीं है, घट नहीं है तो नहीं कह सकते, क्यों? घट न होता तो उनके व्यापार न होता, वहां घट यदि नहीं है तो व्यापार नहीं करते, व्यापार चल रहा है घट में व्यापार नहीं है, ये कहना चाहते विरोध नहीं होता, ये सिद्धांत ने कहा। पूर्वादि पूछता है कथम पुनः सत्कार्यवादी न तद असत्वम अविरुद्धम, पूर्वादि कहता है महाराज कस्मात करके पूछ रहा भाष्य में, यही टीका में इसका तात्पर्य यही है, कथम पुनः सत्कार्यवादी न तब, आप तो सत्कार्यवादी हो ना, सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवादी है और व्यापार काल में घट नहीं है, दंड चक्र आदि के व्यापार घट नहीं है, तो आपके लिए विरोध क्यों नहीं होगा? अब सत्कारीवादी हो, उस काल में भी घट होना चाहिए। क्यों? अब सत्कारीवादी हो तो आपके लिए तो विरोध होना चाहिए। क्यों? दंडचक्र व्यापार काल में घट नहीं है, ये पूर्वादि कह रहा है, बौद्ध बोल रहा है। प्रथम पुनः सत्कारीवादी न स्तवा, आप जो सत्कारीवादी हो वेदांति, आपको असत्वम अविरुद्धम, घट का जो असत्व है उस काल में, किस काल में है? दंडचक्र व्यापार काल में घट नहीं है, अविद्यमान है, तो स्थिति में आपके लिए विरोध क्यों नहीं होगा? घट असत हो गया, आप तो सत्कारीवादी है, ये कहा पूर्वादि ने। कहा दस की टिप्पणी, कार्य असत्व, उस कार्य में कार्य असत्व है, जो कुमार आदि के कुलाल आदि का दंडचक्र का काम कर रहा है, घट असत है वहां, माने अर्थक्रियाकारिता नहीं, यही बोलना है। कस्मात करके पूर्वादि ने पूछा, इसी के ऊपर टिप्पणी दे दी, पृच्छति, कस्मात करके पूछता है पूर्वश की, कस्मात, कस्मात करके पूछा तो सिद्धांत आगे उत्तर देते हैं, स्वेन इत्यादि रूप से कहेंगे, भविष्यता रूप से घट उस काल में भी विद्यमान है, किस रूप से? तो यह घटो भविष्यति, यही सोच करके तो वहां प्रवृत्ति हो रही कुलाल आदि की, भविष्यत रूप से घट विद्यमान है वर्तमान काल में, ये कहना है सिद्धांत ने। ठीक है, प्राग उत्पत्ते स्तुच्छ व्यावृत्ति रूपम सत्व घटस्य शिशादयी शितम, उत्पत्ति के पहले तुच्छ व्यावृत्ति रूप जो सत्व है, जैसे बंध्या पुत्र है उस प्रकार करें, उससे व्यावृत रूप सत्व है घट में, क्या कैसा सत्व है? हमारे कार्यकारी सत्व तो नहीं है, उत्पत्ति के पहले कार्यशील नहीं है वो, किंतु बंध्या पुत्र से भिन्न जो सत्व है वो है, बंध्या पुत्र जैसा नहीं है घट, ये यहां सिद्ध करना इष्ट है। उत्पत्ति के पहले घट सिद्ध करना कैसा? बंध्या पुत्र जैसा नहीं है घट, बंध्या पुत्र कभी भी नहीं होता ऐसा नहीं, ये घट है कहना चाहते हैं ये सिद्धांत कह रहे हैं। प्राग उत्पत्ति तुच्छ व्यावृत, तुच्छ माने बंध्या पुत्र आदि जो वस्तु होते नहीं, प्राग उत्पत्ति तुच्छ व्यावृति रूपम सत्वम घटस्य शिशादयी शितम, उत्पत्ति के पूर्व में उसका तुच्छ से व्यावृति रूप जो सत्व है, घट का सत्व है, तुच्छ जैसा नहीं ऐसा, शिशादयी तुम साधयी तुम इष्टम शिशादयी शितम, सिद्ध करना इष्ट है यहां, यही सिद्ध है। तच्चेत भवान भी तस्य सदातन सदातनम अर्थक्रिया सामर्थ्य निषेधन, आप यदि उसको आप भी मानते हो, हमेशा घट में अर्थक्रियाकारिता नहीं है, मान रहे हो आप, क्या मान रहे हो? जब दंड चक्रादि के व्यापार हो रहा है उस काल में घट में व्यापार में अर्थक्रियाकारिता नहीं, ये आप भी स्वीकार कर रहे हो। तच्चेत वो जो तुच्छ व्यावृत्ति जो सत्व है, वो सत्व भवान अभी माने जो बौद्ध ही, आप भी बौद्ध के लिए बोल रहे भवान करके, आप भी तस्य घटस्य सदातनम अर्थक्रिया सामर्थ्य निषेधम, हमेशा सदातन माने निरंतर होने वाली को सदातन कहा जाता है, निरंतर अर्थक्रियाकारिता नहीं है, कभी अर्थक्रियाकारिता है कभी नहीं, ये कहना चाह रहे हो आप, माने दंड चक्र व्यापार काल में घट में व्यापार अर्थक्रियाकारिता नहीं, ये कहना आपका तात्पर्य हो रहा है। तो तस्य माने घटस्य सदातनम अर्थक्रिया सामर्थ्य निषेधन, इसको निषेध करते हुए हमेशा अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है घट में, कहना चाहते हो आप इस निषेध होने से, अनुमान्यते उस घट का आप भी स्वीकार करते हो, घट नहीं है नहीं बोल रहे हो, हमेशा अर्थक्रिया कार्यता नहीं बोल रहे हो, अनुमान्यते आप भी उसका अनुमोदन करते हो, आप भी कर रहे हो। न आवयोर विपरीत, इस विषय में घट के विषय में आपका और हमारा कोई विवाद नहीं रहा, क्यों? हमेशा अर्थक्रिया कार्यता नहीं, ये कहना चाह रहे हो आप, वो तो हम भी मानते हैं अर्थक्रियाकारिता हमेशा नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है, किंतु घट नहीं है ये बात सिद्ध नहीं होता। अर्थक्रियाकारिता जब कुलाल आदि के व्यापार काल में घट में अर्थक्रियाकारिता नहीं है, यही तो बोलना चाह रहे हो ना, तुच्छ जैसा तो नहीं मान रहे हो, तुच्छ व्यावृत्ति रूप माने ऐसा तुच्छ जैसा असत है उससे व्यावृत्ति सत मान रहे हो आप, इसे कोई आप हमारे में आपके और हमारे में विवाद नहीं। इति अभिप्रेत्या स्वे नहीं कहा, श्वे नहीं भविष्यत रूपेण घटो वर्तते, कुलालादि के व्यापार अवस्था में अपना ही जो भविष्यता है, घट की भविष्यता है, उस रूप से घट विद्यमान है, अर्थक्रियाकारिता भी नहीं है किंतु घट विद्यमान है, बंध्या पुत्र जैसा नहीं है। यदि घट अविद्यमान होता तो कुलालादि की प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति हो रही घट है वहां, किंतु अर्थक्रियाकारिता नहीं, इतनी बात है ये बता है। ठीक है, पूर्वादि शंका करता है, नो त्वन्मते सर्वस्य निर्मातृत्व विशेषात्, आपके मत में द्वारा को माने चाहे पिंड हो कपाल हो घट हो, मिट्टी ही तो है, मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, तो जब मिट्टी है तो घट भी होना चाहिए, आप क्या सबके सब कारण मात्र ही बताए ना, वाचारण विकारो नाम अधे मृतिका जो सत्य, आप यही बोलते हो कारण को ही सत्य मानते हो, तो आपके मत में तो पिंड अवस्था हो चाहे कपाल अवस्था हो चाहे कोई भी अवस्था, घट होना चाहिए उस काल में, मिट्टी है, मिट्टी तो है, ये पूर्वादि की शंका ननु त्वन मते माने वेदांती मते सर्वस्य मृण मात्रत्वात्, चाहे कपाल हो चाहे घट हो चाहे पिंड हो कोई भी हो, मिट्टी ही है वो मृण मात्रत्वात्, मृतिका मात्र होने से मृण मात्र तो अविशेषात्, विशेष तो है नहीं, ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी वो भी मिट्टी, सब घटादि कोई वस्तु होते नहीं, मिट्टी मिट्टी है सब, मृतिका मात्र होने से अविशेषात। पिंडादेर वर्तमानता, जो पिंडादि की वर्तमानता है, जिस काल में पिंड है, पिंड का वर्तमानता है, घट से साथ घट का भी होना चाहिए, क्यों मिट्टी तो है ना वहां, आपके यहां सब मिट्टी ही है, तो पिंडादि की जो वर्तमान अवस्था है वो घट का भी होना चाहिए, वहां मिट्टी है। तस्य च अतीतता और भविष्यत्ता, और घट के जो अतीतता और भविष्यत्ता जो होगी घट की, वह पिंड कपाल है, पिंड और कपाल की भी होनी चाहिए, घट की जो भविष्यत्ता है पिंड और कपाल की भी होना चाहिए, और पिंड की जो वर्तमानता है वो घट का भी होना चाहिए, क्यों आपके यहां मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये पूर्वादि की शंका। नानो त्वन मते माने वेदांति मते, तब मते त्वन मते आपके मत में सर्वस्य मृमात्रत्व विशेष, सबके सब मिट्टी ही है, चाहे कपाल हो चाहे पिंड हो चाहे घट हो, मिट्टी से अतिरिक्त आप कुछ मानते नहीं उसको, मृमात्रत्व अविशेषात समान होने से पिंडादेर वर्तमान से घटस्य है, घटस्य से पिंडादि की जो वर्तमानता है, जिस काल में पिंड अवस्था में घट का मान, घट की वर्तमानता हो जाएगी, क्यों मिट्टी है, मिट्टी तो है ना वहां, अच्छा। और तस्य तो अतीतता, घट की जो अतीतता है, पिंड अवस्था में घट नहीं, घट की जो अतीतता है अथवा भविष्यता है, वह पिंड कपाल हो ऐसे पिंड और कपाल की हो, इति सांकर्यम, ये सांकर्य दोष आ जाएगा, माने पिंडादि की जो भविष्यता घट की मानी जाएगी, और पिंडादि की वर्तमानता घट के मानना होगा, क्यों मिट्टी ही है, और घट की जो अतीतता अथवा भविष्यता है वो पिंड की माना जाएगा, इसमें क्या सांकर्य, क्या घट है कौन पिंड है पता ही नहीं लगेगा, सांकर्य होगा। ये शंका करके पूर्वादि ने शंका की तो आह सिद्धांति आह नहीं कहा, नहीं पिंड से वर्तमानता कपाल से वा घट से भवती, पिंड की वर्तमानता हो वो कपाल का भी वर्तमान हो, चाहे पिंड का हो चाहे कपाल का हो, वो भविष्य घट का नहीं हो सकता, और न च तयोर भविष्यता घटस्य, पिंड की भविष्यता अथवा कपाल की भविष्यता घट का नहीं हो सकता, व्यवहार अलग अलग होता है, इति का स्पष्ट करेंगे इसका। यद्यपि सभी मिट्टी है फिर भी व्यवहार दशा में अलग होता है, पिंड की वर्तमानता अलग, घट की भविष्यता अलग, घट की वर्तमानता अलग, और पिंडादि की अतीतता अलग, यद्यपि मिट्टी ही है फिर भी हमारे पारमार्थिक सत्ता में तो मिट्टी ही है, किंतु व्यावहारिक सत्ता में भेद हो जाता है, ये करके चल रहे हैं, क्योंकि तीन सत्ता लेके वेदांत में होता है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, घट में असत कब कहेंगे इनको, पारमार्थिक सत्ता के द्वारा असत कहा जाता है, व्यावहारिक सत्ता में सत नहीं है, माने बंदिया पुत्र जैसा असत नहीं है, ऐसी स्थिति है। ठीक कहते हैं व्यवहार दशा, ठीक है व्यवहार दशायाम यथा प्रतिभासम अनिर्वाच्य संस्थान भेद आश्रयनाथ, कहते हैं व्यवहार दशा में भेद होता है, जो सभी मिट्टी है ये तो बोला जाता है, पारमार्थिक को लेकर बोला जाता है, वास्तविक दृष्टि से देखने पर ये होता है, व्यवहार में तो घट अलग चीज है पिंड अलग चीज है, कैसा होता है व्यवहार दशा में, व्यवहार काले व्यवहार काल में यथा प्रतिभासम जैसा दिख रहा है, जैसा पिंड अवस्था दिख रहा है जैसे घट अवस्था दिख रहा है, अलग अलग प्रतिभास है, तो घट की माने पिंड की जो वर्तमानता घट की नहीं होती है, उस काल में घट नहीं दिखाई पड़ रहा है, व्यवहार दशायाम यथा प्रतिभासम जैसे भास हो रहा है जैसे जैसे दिखा जा रहा है, अनिर्वाच्य संस्थान भेदम यद्यपि वो संस्थान भेद जो आ रहा है ना घट पिंड आदि में जो भेद दिखता है अनिर्वाच्य है, निर्वचन कर रहा भाई तो मिट्टी ही है फिर भी अनिर्वाच्य एक भेद संस्थान भेद आश्रय अलग अलग अवयव का भेद दिखाई पड़ता आश्रय होने से, यही कहा। बारह और तेरह की टिप्पणी है, बारह में कहते प्रतीति अनुरोध, प्रतीति जैसे हो रही है जैसे जैसे सामने दिख रहा है, पिंड काल में घट नहीं दिखता है, घट काल में पिंड नहीं दिखता है, व्यवहार में ऐसे दिख रहा है, यही कहा प्रतीति अनुरोधात इत्यर्थ, प्रतीति के माने जैसे जैसे ज्ञान हो रहा है व्यवहार काल में वैसे ऐसे माना जाता है, यही अगर बारह की तेरह की टिप्पणी भी है, संस्थान अवयव संबंध, संस्थान भेद का है संस्थान मार्ग अवयव भिन्न भिन्न अवयव दिख रहा है, पिंड के अवयव अलग दिखता है, घट का अवयव अलग दिखता है व्यवहार दशा में, और पारमार्थिक काल में तो मिट्टी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब एक ही है, व्यावहारिक सत्ता को लेकर भेद सिद्ध हो जाता है, ठीक है। आगे टीका में प्राग अवस्थायाम घटस्य अर्थक्रिया सामर्थ्य लक्षण सत्व निषेधे विरोधाभाव उपपादित उपसंग्रहित ही कहते हैं। प्राग अवस्थायाम माने वर्तमान काल में पिंड आदि के जो वर्तमान है घट का प्राग अवस्था हो रही अर्थक्रियाकारी में प्राग अवस्था है। प्राग अवस्थायाम माने घट के अर्थक्रियाकारिता के पूर्व अवस्था में माने पिंडादि अवस्था में घटस्य अर्थक्रिया सामर्थ्य लक्षण सत्व निषेधे घट में अर्थक्रिया सामर्थ्य लक्षण का लक्षण रूप सत्व का निषेध करने पर यही तो निषेध हो रहा है ना। जिस काल में पिंडादि दंड चक्रादि काम कर रहे हैं उस काल में घट में अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है ये निषेध करने पर। प्राग अवस्था या माने उस घट के अर्थक्रिया सामर्थ्य के पूर्व काल में माने दंड चक्र आदि के क्रियाकाल में प्राग अवस्थायाम घटस्य अर्थक्रिया सामर्थ्य लक्षण सत्व निषेध है। घट में जो अर्थक्रिया सामर्थ्य स्वरूप जो सत्व का निषेध करने पर निषेध होने पर विरोधाभावम उपाधम विरोध नहीं यहां कोई विरोध नहीं होता। उस काल में सबकी भविष्यता अलग है सबकी वर्तमानता अलग है माने दंड चक्र आदि के वर्तमान काल में घट में अर्थक्रियाकारिता नहीं घट नहीं है नहीं कर सकते अर्थक्रियाकारिता नहीं है। जितने कारक होते हैं सब में एक ही काल में सब अर्थक्रियाकारी हो ऐसा नियम नहीं होता। ये उपसंहार करते हैं तस्मात इत्यादि भाषणों का तस्मात कुलाल आदि व्यापार वर्तमानता आयाम जिस काल में कुलाल आदि में व्यापार हो रहा है उस काल में प्राग उत्पत्ति घटो असनित विरोध माने घट की उत्पत्ति के पहले घट नहीं है कहने में कोई विरोध नहीं आता भविष्यता रूप से घट है वहां अर्थक्रियाकारिता की निषेध है। ठीक है उक्तम एव व्यतिरिक द्वारा विवृत जो ये कहा उसी को ही व्यतिरिक के द्वारा दिखाते हैं पहले अन्वय दिखा या व्यतिरिक दिखाते हैं। चौदह के टिप्पणी में कहा व्यतिरिक माने विरोधाभावम विरोध का अभाव यही दिखाते हैं व्यतिरिक माने विरोधाभाव उक्तम एव विरोधाभावम व्यतिरिक के द्वारा विवृति कैसे तो कहा यदि यदि घट से स्वम भविष्यता घट की जो सुय भविष्यता अपनी भविष्यता है आगे होना है घट में अर्थक्रियाकारिता होनी है घट में आगे उसका कार्य रूपम भविष्यता जो कार्य रूप है अर्थक्रियाकारिता रूप कार्य रूप है तत्प्रतिषेध तो उसका यदि प्रतिषेध होता तो विरोध होता किंतु उसका प्रतिषेध तो आप कर नहीं रहे आगे घट कार्यशील होगा ये मान के चल रहे आप तत्प्रतिषेध विरोध अस्त उसके प्रतिषेध होने विरोध होता न तो तद भगवान निषेध देती वह आप निषेध नहीं कर प्रतिषेध न प्रतिषेध नहीं करते उसके घट की जो भविष्यता कार्य रूपता है उसका तो निषेध नहीं कर रहे आप मारे पिंडादि के व्यापार काल में घट में व्यापार नहीं यही बोल रहे हैं आप किंतु सभी कारकों का एक साथ व्यापार होना कोई नियम नहीं होता। ठीक है ना यदा कारकाणि व्याप्रियंते जितने भी कारक हैं एक कार्य के लिए कितने व्यक्ति का सहयोग के कार्य बनता है घट बनने के लिए कई कई कारक चाहिए वहां मिट्टी भी चाहिए दंड चाहिए चक्र चाहिए चीवर चाहिए कुलाल चाहिए सब मिलकर के कार्य तैयार होता है कई कारण होते हैं कारक कार्यजनक को कारक बोलते हैं जो कार्य उत्पादक होते हैं उसको कारक बोलते हैं। यदा कारकाणि व्याप्रियंते जब कारक के व्यापार हो रहे हैं दंड चक्र आदि का व्यापार हो रहे हैं जिस काल में होते हैं व्यापार होते हैं तदा घटो असन इति घट नहीं है कहना उस काल में घट नहीं है कहना कारक व्यापार काल में कार्य नहीं है कहना घटो असन इति तस्य भविष्यत्वादि रूपम तत्काल निषिध्यते चेत यदि उस घट का भविष्यत्वादि रूप उस काल में यदि निषेध होता कारक व्यापार काल में तत्काल माने उस कारक व्यापार काल में निषिद्ध देते चेत उक्त विधया व्याघात सद इस तरह से व्याघात हो जाता घट नहीं है कहने में किंतु ऐसा निषेध आप नहीं कर रहे हो कारक व्यापार काल में घट में अर्थक्रियाकारिता नहीं ये बोल रहे हो आप तो ठीक है। यदा कारकाणि व्याप्रियंते दंड चक्र आदि का जो व्यापार होगा जिस काल में उस काल में तदा घटो असन घट नहीं है इति इस प्रकार तस्य भविष्यत्वादि रूपम तत्काल निषिद्धति चेत उस घट के भविष्यत्वादि रूप यदि निषेध होता तब तो विरोध होता उक्त विधया व्याघात से इस प्रकार से विरोध होता किंतु न तो तस्य तस्मिन् काले भविष्यत्वादि रूपम सत्वम निषिद्धते उस कारक व्यापार काल में तस्मिन् काले माने कारक व्यापार काल में तस्य माने घटस्य उस घट का कारक व्यापार काल में भविष्यत्वादि रूप सत्व का निषेध नहीं किया जाता अर्थक्रियाकारिता का निषेध हो रहा उस काल में इसका मतलब घट तो है निर्व्यापार घट है। एक टिप्पणी थी एक पंद्रह की वाक्य ना ये वाक्य है ना घटो असन यदि वाक्य है ना ऐसे वाक्य के द्वारा यदि निषेध होता तब तो विरोध होता किंतु ऐसा निषेध नहीं हो रहा है। अब जिस काल में दंड चक्र आदि में व्यापार है उस काल में घट में व्यापार नहीं ये बोला जा रहा है घट का निषेध नहीं हुआ ये कहा ठीक है। अर्थक्रिया सामर्थ्य से भी निषेधात न तद विरोध अवकाश अस्तित्व अर्थक्रिया सामर्थ्य से निषेधात् न तद विरोध अवकाश अस्तित्व। हम यही कहना चाहते हैं अर्थक्रिया सामर्थ्य का अभाव निषेध कर रहे हो आप, घट का निषेध नहीं कर रहे हो। कारक व्यापार काल में घट में अर्थक्रिया कार्यता नहीं है, जलाहरण आदि नहीं हो रहा, यही निषेध हो ना, इसे कोई विरोध नहीं आ रहा है, तो घट का तो निषेध नहीं किया। अच्छा न तस्य तस्मिन काले भविष्यत्व रूप सत्व निषिद्ध थे, उस तस्य माने घटस्य जो उस घट का उस काल में मैंने कारक व्यापार काल में दंड चक्र आदि व्यापार काल में भविष्यत्व रूप सत्व का निषेध तो नहीं किया जाता, निषेध नहीं होता, केवल अर्थक्रिया कार्य का निषेध है, तो घट के तो सत्व सिद्ध हो ही गया। ये कहा निषिद्ध थे अर्थक्रिया सामर्थ्य से भी निषेधात्, अर्थक्रिया सामर्थ्य का निषेध है वहां, इसलिए तद विरोध अवकाश हो अस्ति, इसलिए न तद विरोध अवकाश हो अस्ति, इस विरोध रूपी अवकाश वहां नहीं है। सोलह की टिप्पणी में कहा तेना उक्त निषेध है ना, उस प्रकार के निषेध द्वारा माने अर्थक्रिया सामर्थ्य का निषेध है वहां, घट का निषेध न होने से विरोध माने तुच्छ व्यावृत्ति रूप सत्व से विरोध हो रहा, उस काल में भी है घट तुच्छ से व्यावृत्ति, तुच्छ जैसा असत नहीं है माने बंद्या पुत्र जैसा असत नहीं है घट, अर्थक्रिया कार्यता नहीं, इतना घट है, बिल्कुल असत होता तो बंद्या पुत्र के समान निषेध होता, ऐसा तुच्छ व्यावृत्ति रूप है यहां। आगे नहीं पिंडस्य इत्यादि ना सांकर समाधि उक्त, नहीं पिंडस्य वर्तमानता कपाल से वा घटस्य भविष्यति इत्यादि कहा था उसको, नहीं पिंडस्य इत्यादि ना भाष्य में कहा था नहीं पिंडस्य वर्तमानता कपाल से वा घटस्य भवति, जो पिंड की वर्तमानता कपाल की वर्तमानता घट का होता ऐसा नियम नहीं होता, सब कारक का अपने अपने भविष्यता अलग है, अपना अपना वर्तमानता अलग है, इसी बात को बोल रहे हैं। उस भाष्य को पंक्ति को लेकर कहा नहीं पिंड से इत्यादि ना सांकर्य समाधि उक्त, पूर्वादि ने कहा था आपके मत में तो सभी मिट्टी मिट्टी है, घट भी मिट्टी है, कपाल भी मिट्टी है, पिंड भी मिट्टी है, तो पिंड काल में घट होना चाहिए, घट काल में पिंड होना चाहिए, मिट्टी है, मिट्टी है तो होना चाहिए, कहा नहीं, सबकी वर्तमानता सबकी भविष्यता एक नहीं होती, अलग अलग होती है, ये जो कहा यही सिद्धांत ने उत्तर दिया था। जैसे जैसे प्रतीति हो रही है पिंड काल में घट नहीं दिखता, घट काल में पिंड नहीं दिखता, व्यावहारिक दशा में अलग अलग माना जाता है, पारमार्थी तो यही मिट्टी है, वो ये सिद्धांत ने उत्तर दिया, उसी बात को कहते हैं नहीं पिंड से इत्यादि ना सांकर समाधि रूप, सांकर के समाधान सिद्धांत ने बता दिया, सांकर के समाधि माने समाधान, समाधि बोलो चाहे समाधान बोलो एक ही चीज होता है, यहां की प्रत्यय करने पर समाधि बना है और ल्यूट करेंगे तो समाधान होगा, समाधि और समाधान का एक ही अर्थ है, समाधि माने समाधान, ये बता दिया है, सबकी भविष्यता एक नहीं होती है, कार्यकाल में माने वर्तमान व्यवहार काल में सबकी वर्तमानता एक भी नहीं होती है। तम इदानीम सर्वतंत्र सिद्धांत तया स्फुटी, सभी सिद्धांतों में स्वीकार है, कैसे स्वीकार है, हमारे केवल सिद्धांत नहीं, जितने भी तंत्र हैं सिद्धांत हैं, जितने भी तंत्र माने सिद्धांत, चाहे किसी भी वादी का सिद्धांत हो, किसी ने भी ऐसा नहीं माना है कि कपाल की वर्तमानता घट की हो, मानता है कोई, और घट की वर्तमानता कपाल की हो, कोई भी वादी नहीं मानता, एक सर्वतंत्र सिद्धांत तया स्फुट, सभी के सिद्धांतों से ही सिद्ध किया, माने सभी के सिद्धांतों के सिद्धांत से सिद्ध किया, सभी जैसे सिद्धांत मान रहे हैं वैसे हमारा भी सिद्धांत वही, क्या कपाल की वर्तमानता घट की नहीं, घट की वर्तमानता कपाल की नहीं, सभी मानते इस बात को, अपने अपनी वर्तमानता कार्य अलग अलग है, अपने अपने भविष्यता आदि भी अलग है, इसी कारण से फुटाई थी न च इत्यादि कहा था भाष्य में, न च सर्वेशां क्रियापताम एक ही वर्तमानता भविष्यत्व, जितने भी क्रिया वाले होते हैं सबका एक ही वर्तमानता हो अथवा एक ही भविष्यता आदि हो, वर्तमानता आदि हो, ऐसा नहीं हो सकता। भविष्यत्व के आगे अतीतत्व से शेष, भाष्य में जो भविष्यत्व वाली दिया अतीत, सबका अतीत सबका अतीत हो ये भी नहीं होता, अपने अपने अतीतता अलग है कार्यों की, अब अपने अपने भविष्यता अलग है और अपने अपने वर्तमानता अलग होती है, यहां भविष्यत्व के आगे अतीतत्व ये ऊपर से जोड़ना, माने सबके अतीतता भी अलग है, भविष्यता भी अलग है प्रत्येक कार्यों का और वर्तमानता भी अलग है, पिंड की वर्तमानता घट की वर्तमानता होना कोई नियम नहीं है। ठीक आगे आगे और भी बात कहते, देखो माने घट हमेशा है, घट कभी भी नहीं है नहीं कह सकते, हमेशा विद्यमान, अतीत में भी घट है, वर्तमान में भी घट है, भविष्य में भी घट है, दिखाएंगे अभी। कार्य से प्राग उत्पत्ति नाशात ऊर्धम असत्वभाव हेतु, जो कार्य है ना घटादि कार्य उत्पत्ति के पहले और नाश के बाद असत्व का अभाव में एक और कारण बताते हैं। उत्पत्ति के पहले भी कार्य है और नाश के बाद भी कार्य है, विद्यमान है कार्य, कार्य का अभाव नहीं होता। इसमें एक बड़ी युक्ति देते हैं आगे, माने सत्कार्यवादी है वेदांती। कार्य से प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में कार्य का, और नाशात तो ऊर्ध्वम, नाश के आगे माने ध्वंस के आगे, असत्वाभावे, असत्व का अभाव माने सत्व में, नाश के बाद भी कार्य सत्व होता है और उत्पत्ति के पहले भी सत्व होता है। इसमें अन्य कारण बताते हैं, माने आपको अटपटा लगता होगा किंतु सिद्ध करके दिखाएंगे, कार्य हमेशा है, उत्पत्ति के पहले भी है, माने अतीत माने भविष्यता रूप में है वहां है, और नाश के बाद भी है, दिखाएंगे कैसा है दिखाएंगे। अपिच करके बोलते हैं, अपिच चतुर्विधा नाम अभावानाम, जो चार प्रकार के अभाव माने जाते हैं कि हर किसी भी व्यक्ति का चार प्रकार का अभाव, कैसा, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव। उत्पत्ति के पूर्व में जो अभाव दिखता है प्रागभाव, नाश के बाद जो अभाव दिखता है प्रध्वंसाभाव, यही है ना, और यह नहीं जो बुद्धि होती है अन्योन्याभाव, दोनों वस्तु यही है, ये भी है ये भी, ये दोनों है, होते हुए भी यह नहीं, ऐसी बुद्धि होती है, इसको अन्योन्याभाव कहते हैं। और अत्र अस्य अत्यंताभाव, इसका यह अत्यंताभाव, यह अत्यंताभाव होता है, यहां वो विषय नहीं है, यहां नहीं है, अन्यत्र कहीं है या नहीं, ऐसा बोला जाता है, अत्यंताभाव होता है। चार प्रकार से वस्तु को हम अभाव से देखते हैं, अभाव रूप में देखते हैं, उत्पत्ति के पहले देखते हैं प्रागभाव रूप में, और नाश के बाद देखते हैं ध्वंस के रूप में, और दोनों वस्तु होने पर भी अयम अयम ना हो जाता है, यह नहीं, ये भिन्न है ये भिन्न है, इसको अन्योन्याभाव कहते हैं। और अत्र स अत्र नास्ति, वो चीज यहां नहीं है, अन्यत्र होगा यहां नहीं है, ऐसा बोला जाता है अत्यंताभाव। ये चार प्रकार के अभाव है कहते हैं इसमें। अभी जो चतुर्विधा नाम अभावानाम, ये चार प्रकार के जो अभाव माने जाते हैं ना, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, घट से इतरेतराभाव हो घटात अन्यो दृष्ट, घट का जो अन्योन्याभाव, इतरेतर भाव, घट का पट में अभाव है, पट के घट में, दोनों वस्तु घट भी है पट भी है, एक साथ हैं, फिर भी पट घटो ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसका अभाव कहां दिखता है, पट घटो ना, किसका अभाव कहां दिख रहा है, घट का अभाव पट में, जहां ना दिखता है वहीं अभाव है, और घट पटो न, अब पट का अभाव घट में दिखता है, जिसमें ना होगा वहीं अभाव होगा, पट घटो ना, पट घड़ा नहीं है, माने घट का अभाव है, इसी प्रकार घट पटो ना, पट का अभाव घट में दिखता है, अन्योन्य अभाव दोनों वस्तु है, यह नहीं, ये बुद्धि होती है, ये इसको कहते हैं इतरेतर अभाव, क्या बोलते हैं, इतर इतर का अभाव है, इसका इसमें अभाव, उसका उसमें अभाव, दोनों वस्तु होने पर भी ऐसा दिखता है, अयम अयम न, यह नहीं, ये बुद्धि होती है, दोनों है, ये दो अंगुली है, अया इयम इयम ना, ये बुद्धि होती है, ये अंगुली नहीं है, अतिरिक्त है, इसको अन्योन्य अभाव कहते हैं। अपिच चतुर्विधा नाम अभावानाम, जो चार प्रकार के अभाव माने जाते हैं वो उनका, घट से इतरेतर अभाव हो घटात अन्यो दृष्ट, घट का जो अन्योन्याभाव है वो घट रूप नहीं होता, घट का अन्योन्याभाव घट से इतर अन्य दिखाई पड़ता है, कैसे दिखाई पड़ेगा, अन्य, घट का अन्योन्याभाव घट में नहीं होता, घट का अन्य अभाव घट में नहीं है, अन्य दिखाई पड़ता है, घट घटो ना नहीं बोला जाता है, घट घट नहीं है ऐसा नहीं बोला जाता, इसलिए तो घट से इतर इतर अभाव मैंने अन्योन्य अभाव, घट का जो इतर इतर अभाव का अर्थ अन्योन्य अभाव है, घटाद अन्यो दृष्ट, घट से अन्य देखा गया है, घट नहीं हो घट, घट का अन्योन्य अभाव घट नहीं, घट से इतर है, यथा घटाभाव, जैसे घटाभाव घट से अन्य होगा, ध्यान देना, ये दृष्टांत है, घट का अन्योन्याभाव घट नहीं होता, घट से भिन्न होता है, ठीक इस प्रकार, यथा घटाभाव पटादि रेव, जैसे घट का अभाव माने क्या होता है, पट स्वरूप होता है, क्या होता है, पटादि रेव, नैयायिक आदि कहते हैं पट में अभाव मानते हैं, किंतु वेदांती अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं, किसको क्या मानते हैं, भूतले घटाभाव बोलते हैं, नैयायिक कहते हैं भूतल के ऊपर घट का अभाव है, ऐसा बोलते हैं, आपका चक्षु का संबंध किसके साथ है, अब आपके साथ है कि भूतल के साथ है? अधिकरण स्वरूप है वो, नैया भी मानते हैं भूतल के ऊपर घटाभाव, भूतल भूतल आधार है अभाव आधे है ऐसा मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं। संबंध कहां दिखता है? भूतल में दिखता है। वेदांति और कुमारिल भट्ट आदि ये मानते हैं कि अधिकरण स्वरूप होता है भाव। तो घट का अन्योन्या भाव पट रूप है, क्या रूप है? पट स्वरूप है। तो पट स्वरूप जो भाव है कि अभाव है? भाव है। तो अन्योन्या भाव अभाव नहीं रहा, भाव हो जाता। इसी प्रकार जैसे अन्योन्या भाव भाव रूप हो गया, ठीक है, और इसी प्रकार अत्यंताभाव भी भाव रूप होगा, प्रागभाव भी भाव रूप होगा। प्रागभाव घट का प्रागभाव कहां दिखाई पड़ता पता है आपको? घट बनने से पहले जो अभाव है कपाल में दिखाई पड़ रहा है। यह घटो भविष्य की बुद्धि होती, क्या बुद्धि होती है? इसमें घट बनेगा, यह हमारे कौन है? वो कपाल है। कपाल जब देखेगा तो बोलेगा यह घटो भविष्य बोलता है। तो प्रागभाव वहां होता है, वो भी क्या घट का प्रागभाव कपाल रूप हो रखा, भाव हो गया है। इस प्रकार यह घटो नष्टा बोला जाता है, यहां घट नाश हो गया बोलते हैं। वो कहां दिख रहा है? कपाल में दिखता है। घट नाश होने के बाद कपाल ही रहता है, तो ध्वंसा भाव भी वही मन प्रतियोगी अवयव, इसमें अवयव में दिखाई पड़ता है, तो वो भी भाव है। अभाव नाम की वस्तु ही नहीं मिलेगा, तुम अभाव अभाव बोल रहे हो, इस वेदांति बोलना चाहते हैं। इस प्रकार अत्यंत अभाव भी भाव रूपी होगा, या अनुमान से सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो भाव ही भाव सिद्ध होगा तो अभाव सिद्ध होगा भी नहीं। तुम जो घट उत्पत्ति के पहले अभाव है, घट उत्पत्ति के पहले अभाव, कहा घट उत्पत्ति के पहले भाव है, कपाल है, कौन है वह? भाव रूप है, अभाव कहां है? ये सिद्धांत बोल रहे हैं। तो यही बातें चल रही भाष्य में, इसी के बाद ये प्रसंग पूरा हो जाएगा ये शास्त्रार्थ वाला। एक अभी चतुर्विधा नाम अभावा नाम, जो चार प्रकार के अभाव हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंसा अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव, चार प्रकार के अभाव माने जाते हैं। घट से इतर इतर अभाव हो घटाद अन्य दृष्टा, घट का जो अन्योन्य अभाव, इतर इतर का अभाव माने घट का पट में अभाव दिखता है, पट का घट में अभाव दिखता है, एक ही जगह में दोनों होते दिखता है, इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव। यही है, एक दूसरे का अभाव एक दूसरे में भासता है। तो घट का जो इतर इतर भाव है, घट से अन्य देखा गया है, यथा घटाभाव पटादिरेव, जैसे घटाभाव पटादि ही है घटाभाव, क्योंकि वेदांत में अभाव को अधिकरण स्वरूप माना है, पटादि ही है वो घटाभाव, पटादि होता है जिसमें देखा वही होता है। न घट स्वरूप में घटाभाव अन्य है, घटाभाव घट स्वरूप नहीं है, घट अन्य अभाव घट स्वरूप नहीं है, माने उससे भिन्न है, घट घट स्वरूप से भिन्न है, कौन है? पट रूप है। ये कहा न च घटाभाव सन पटो अभावात्मक। अब ये कहेंगे हमारा घट घट का अभाव अन्योन्य अभाव पट में गया मानते हैं आप, पट रूप मानते हैं, तो पट को अभाव मानना पड़ेगा फिर, पूर्वादि बोलेगा घटाभाव पटात्मक बोल दिया, पट रूप बोला आपने, घटाभाव घट रूप नहीं है, पट रूप है ये कहा आपने, घट से अन्य देखा है घटाभाव को, वो पट स्वरूप है ये कहा। तो कहते हैं न च घटाभाव सन, घटाभाव होता हुआ जो पट अभी घटाभाव में पहुंच, घटाभाव पट में पहुंचने से पट बोला जा रहा है उसको, घटाभाव को। न तो घटाभाव सन पटो अभावात्मक, पट अभाव अभाव रूप भी नहीं होगा, घटाभाव होता हुआ अभाव ही रहेगा पट, किमतर ही कहते हैं भाव रूप एवं, तो भाव रूप ही है, माने एवं यहां अपि अर्थ में करना करके टिप्पणी में कहते हैं, भाव रूप भी है वो, अभाव भी दिख रहा है, भाव भी दिख रहा है, वो भाव रूप भी है वो पट। एव का अर्थ अपि, टीका में कहा अयम अयम एव शब्दो अप्यर्थक, एक नंबर टिप्पणी कहा अयम एव शब्द, ये जो एव शब्द है ना भाष्य में भाव रूप एव, ये जो एव शब्द है अयम एव शब्द अप्यर्थक अपि अर्थ वाला है, अपि माने वह भी है, क्या भाव रूप भी है, केवल अभाव ही नहीं मानना, घट अन्य अभाव पट में जाने से अभाव रूप हो गया पट, ऐसा नहीं, भाव रूप भी है वो और अभाव भी है, दोनों है, माने घटा भाव गया है किंतु वो भाव रूप भी है, अभाव भी दिखता है। भाव रूप एव में कहा अयम एव शब्दो, ये जो एव शब्द भाष्य में एव शब्द अप्यर्थ का अपि अर्थ में है, भी अपि का अर्थ भी होता है, अभ्य होता अपि, अपि का अर्थ भी माने भाव रूप भी है, खाली घटा भाव होने से अभाव रूपी नहीं घट भाव रूप भी है वो अपि शब्दो। यथा भाव रूपो अपि इति अभाव से अभी समुचित तथा च ऐसा अपी अर्थ करने पर आ जाएगा भाव रूपोपी इति अभावत्व भी सूचित भाव रूपो अपी ऐसा हो जाएगा भाव एव का अर्थ भाव रूप एव माने भाव रूपोपी ऐसा हो जाएगा भाष्य भाव रूप एव का अर्थ भाव रूपोपी भाव रूप होने पर भी अभाव इति समुचित अभावत्व अभी समुचित अभावत्व के समुचय है वहां माने अभाव दृष्टि से देख सकते हैं भाव दृष्टि भी देख सकते हैं माने घर का इतर अन्य अभाव पट में दिखता है वो पट घर से तो भिन्न है अन्य अभाव भिन्न है पट में दिखता है वो पट फिर भी घटा अभाव जाने से अभाव नहीं बनेगा पट ही होगा वो भाव रूप होगा और अभाव गया है तो अभाव भी दिखता वहां घट का अभाव भी दिख रहा है और पट भाव में भी दिख रहा है दोनों दिखाई पड़ रहा है ये कह रहे हैं न तो घटाभाव पटो अभावात्मक घटाभाव होता हुआ पट अभाव रूप भी नहीं होता किमतर ही पूर्वाद्रि फिर क्या है वो जब अभाव गया तो अभाव रूप होना चाहिए क्यों कहते हैं भाव रूप एव कहा भाव रूप ही है वो तो एव का अर्थ अभी कर दिया टिप्पणीकार ने एव शब्द अभी अर्थ में भाव भी है अभाव भी है दोनों होता है यह अर्थ आया एवं जैस प्रकार घट का अन्य भाव भाव रूप हो गया पट रूप हो गया इसी प्रकार अब देखेंगे ये दृष्टांत हो गया ये जैसे घट का अन्य भाव पट रूप हो गया भाव रूप हो गया इसी प्रकार घट का प्राग भाव घट का प्रध्वंसा भाव घट का अत्यंत अभाव यह भी भाव रूप होगा तो अभाव नाम की वस्तु भी नहीं रहेगा यही कहना चाहते एवं घट से प्राग प्रध्वंस अत्यंत अभाव आना भी जिस प्रकार ये अन्योन्या भाव में घटा के दिखाई दृष्टांत है अन्योन्या भाव को दृष्टांत बनाया जैसे घट का अन्योन्या भाव घट रूप नहीं है घट से भिन्न है अन्य देखा गया वो क्या है तो पट रूप है वो पट में घटा अभाव पट रूप और अभाव भी माना जाता है कभी किंतु अभी भाव में है पट है इसी प्रकार एवं घट से प्राग प्रध्वंस अत्यंत अभावान इस प्रकार घट का जो प्राग भाव प्रध्वंसाभाव अत्यंत अभाव है वो भी घटात अन्यत्व स्यात ये भी घट से अन्य होना चाहिए जिस प्रकार घट का अन्य अभाव घट से भिन्न है इस प्रकार घट का प्राग भाव घट का प्रध्वंसाभाव और घट के अत्यंत अभाव ये भी घट से भिन्न होना चाहिए कहा घटे न व्यपदिष्ट मानत्वात घट से इतरेतरा भाव अनुमान दिया हुआ है घट के द्वारा व्यपदेश होता है घट से प्राग भाव किसका अभाव घट को विशेषण बनाया जाता है अभाव का किसका प्राग अभाव का विशेषण क्या है घट घट से प्राग भाव घट से प्रध्वंसा भाव घट से अत्यंत अभाव घट विशेषण बना हुआ होता अभाव का घटे न व्यपदिष्ट मानत्वात घट के साथ ही अभाव का व्यवहार हो रहा है यहां खाली अभाव अभाव नहीं बोला जा रहा है घट से प्राग अभाव घट से प्रध्वंसा अभाव घट से अत्यंत अभाव ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है घट विशेषण बना हुआ है अभाव का घटे न व्यपदिष्ट मानत्वात घट से इतर इतरा भाववत ये कहते हैं अब ये आप अनुमान बना सकते हैं घट से प्राग प्रध्वंसा अभाव अत्यंत अभाव घटार अन्यत्व स्यात घटार अन्य घट के प्राग अभाव घट के प्रध्वंसा अभाव और घट के अत्यंत अभाव घट से अन्य है क्यों कहते हैं घटे न व्यपदिष्टमानत्व घट के द्वारा उसके उच्चार विशेषण लगा के बोला जा रहा है घट प्राग भाव घट प्रध्वंसा भाव घट अत्यंत बोला जा रहा है तो कैसे तो कहा जैसे घट अन्य भाव पहले दृष्टांत घट अन्य भाव पहले दे दिया वो दृष्टांत हो जाएगा घट का अन्य भाव जैसे बोला जाता है उसी प्रकार घट प्राग भाव बोला जाता है तो घट का अन्य भाव तो सिद्ध है पट रूप है सिद्ध है वो इसी प्रकार प्राग भाव आदि भी कोई न कोई भाव रूप होगा घट का प्राग भाव कहां दिखता है जिसमें घट बनेगा उसमें दिखेगा किसमें बनता है घट चाहे पिंड बोलो चाहे कपाल बोलो जिस अवस्था में उसमें दिख रहा है अच्छा तो अच्छा वो भी भाव रूप हो गया पिंड कपाल क्या भाव रूप है अच्छा घट नाश होगा तो दो टुकड़ा हो जाएगा घट नाश दो टुकड़ा क्या बना वो कपाल रूप में घट का प्रध्वंस कहां दिखा कपाल में दिखा उसी प्रतियोगी अवयव में दिखा वही दिख रहा है तो वो भी भाव रूप है घट का अत्यंत अभाव देखेगा यह घटो नास्ती यह घड़ा नहीं है तो ये भूतल स्वरूप होकर दिख रहा है किस रूप में दिख रहा है ये भी भाव रूप है तो भाव ही भाव हो जाएगा अभाव नाम ही नहीं देख रहे तुम कहते हो कि उत्पत्ति के बेला अभाव है नहीं कहां से अभाव बोलोगे सिद्धांत ऐसे युक्ति लेके बोल रहे हैं ये कह रहे हैं घटे न दो नंबर की टिप्पणी में कहा घटे न व्यपदिष्ट मानत्व आ गए ना घट प्रागभावो घट ध्वंस इत्येवं घट विशेषण तत्वेन विभ्रमणात्। घट प्रागभाव खाली प्रागभाव नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, किसका प्रागभाव, कोई ना कोई व्यक्ति लगाना पड़ेगा। घट का प्रागभाव, पट का प्रागभाव, खाली प्रागभाव बोलने से क्या शाब्दभूत होगा क्या, नहीं। घट विशेषण है अभाव का, वहां ये कह रहे हैं टिप्पणी में कहा घट प्रागभावो घट ध्वंस इत्येवं घट विशेषण तत्व ने विभ्रमणात। घट घट जो है एक घट की, घट को विशेषण रूप से प्रयोग किया गया अभाव का, घट विशेषण यश्य अभावस्य बहुवरी समास का, घट है विशेषण जिसका, जिस अभाव का। घट प्राभाव कहेंगे प्राग विशेषण घट है, और घट प्रध्वंसा अभाव बोलेंगे ध्वंस का घट विशेषण है। घट अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव कई कई चीजों को कहता, खाली अत्यंत अभाव कहने से शाब्दोबुद होगा नहीं, किसका अत्यंत अभाव कहते, घट का, घट विशेषण है। ठीक है, इतरेतराभाव दृष्टांत, जैसे अनुन्या भाव होता है ना, वो भावात्मक होता है अनुन्या भाव, घट का जो अनुन्या भाव है पटात्मक हो गया है, पटरूप हो गया, इसी प्रकार घट का प्राग अभाव भी भाव रूप होगा, घट का प्रध्वंसाभाव भी भाव रूप होगा। माने घट का प्रध्वंसाभाव स्वयं तो नहीं, उससे भिन्न है, भिन्न है तो कपाल रूप है वो, भाव रूप होने से तथैव भावात्मकता अभावान। इसी प्रकार जितने भी अभाव है भाव है, जैसे अन्योन्या भाव भाव रूप है, घट का अन्योन्या भाव पट रूप है, भाव रूप है, इस प्रकार जितने भी अभाव होते हैं, चाहे तीन और अभाव हैं, ये भी भाव रूप ही है, तो अभाव ही नहीं रहेगा। फिर तुम कहते हो उत्पत्ति के पहले अभाव है, उत्पत्ति के अभाव शब्द ही नहीं रहेगा, सब भाव हो गए। तो बहुत तो बोलते उत्पत्ति के पहले घट नहीं है, कहां से नहीं है, घाय घट है, मान रूपांतर में दिख रहा है, स्थिति है। तथैव टिप्पणी, अच्छा अच्छा अच्छा, दो नंबर टिप्पणी और है, अनुमान रचना च अत्र एवं, या अनुमान रचना करना, अनुमान सिद्ध करना, अनुमान कैसे करना, कहते हैं प्राग भावादयो घटात विद्यन्ते, जो घट के प्राग भाव है, प्रध्वंसाभाव है, अत्यंताभाव है, घट से भिन्न होते हैं, घट से भिन्न है वो प्राग भावादि, घट नहीं है वो, घट के प्राग भाव घट नहीं है, घट से भिन्न है, विद्यन्ते घट विशेषण गत्वात्, घट विशेषण वाला है वह अभाव, इसी वाने से घट विशेषण वाला होने से कहा घट अन्य भाव, जैसे दृष्टांत दिया घट अन्य भाव जैसा होता है, घट अन्य भाव घट रूप होता है कि घट से भिन्न होता है, घट से भिन्न है, इस प्रकार ये भी घट से भिन्न है, अत्यंत अभाव अन्य भाव ये प्रध्वंसाभाव प्रागभाव भिन्न है, यह अनुमान होगा। तो भिन्न है तो कहां दिखाई पड़ेंगे, जैसे घट अन्य भाव पट रूप होता है तो घट प्रागभाव कपाल रूप होता है, घट का प्रध्वंसाभाव कपाल रूप होता है, और घट का अत्यन्य अभाव जहां अन्य अभाव देखा है वो तत् अधिकार स्वरूप होगा, वहां यही होगा, भाव रूप हो जाएगा सब, यही कहा। कहते न तो दृष्टांत से साध्य वैकल्यम, कहते आपने जो दृष्टांत दिया ना, क्या दृष्टांत दिया, अन्य अभाव को दृष्टांत दिया, इतर इतर भागवत बोला हुआ है, अन्य अभाव को दृष्टांत दिया, दृष्टांत में साध्य नहीं है, माने घट घट अन्य अभाव घट से भिन्न नहीं है, घट अन्य अभाव घट से भिन्न नहीं है, ये दृष्टांत में साध्य नहीं है, पट को पट में घटाभाव नहीं है, ये बोलना चाहोगा तो गत दृष्टांत साध्य भाई कह लो, घट अन्य अभाव से पटादि आत्मनो, घट का अन्य अभाव पट पट स्वरूप जो है वह पटादि स्वरूप, घट अन्यत्वाभावे घटस्य पटात्मत्व प्रसंगात, माने घट अन्य अभाव जो पटादि स्वरूप, जो घट अन्यत्व घट अन्यत्व का अभाव होने पर, यदि घट घट अन्य अभाव अन्य न हो, घट का अन्य भाव पट रूप न हो, उस स्थिति में क्या होगा, घटस्य पटादि आत्मत प्रसंगात, फिर तो घट हो जाएगा पट रूप हो जाएगा, अन्य भाव यदि पट रूप नहीं होगा तो घट पट रूप होने लग जाएगा, इसलिए अन्य भाव पट रूप है। इस प्रकार यहां भी उसी प्रकार प्रागत प्रागभाव अत्यंत अभाव प्रध्वंसाभाव भी घट से अन्य होंगे, ये सिद्ध किया भाष्य में कहते एवं घट से प्राग प्रध्वंसा अत्यंत अभावान भी घटाधन सत घटे न विपदिश्यमान घट से इतरेतराभाव ये अनुमान से सिद्ध कर दिया। तथैव भावात्मकता अभावान, जैसे अन्य भाव भाव रूप हो गया है, घट का अन्य भाव किस रूप हो गया, पट रूप हो रखा है, भाव रूप हुआ, उसी प्रकार ये जो प्राग भाव प्रध्वंसाभाव अत्यंत अभाव भी भाव रूप हो गए हैं। तथैव मैने उसी प्रकार, तथैव तीन नंबर की टिप्पणी में ये कहना चाहते हैं, तथैव मैने अनुमान देते अभावः संतः, जो अभाव है ना प्राग भाव आदि, प्राग भाव प्रध्वंसाभाव अत्यंत अभाव, इनको पक्ष बनाना। संता माने भाव, भाव संत माने भाव, सत संत संत भाव, ये भाव रूप हैं, अभाव ने भाव हैं, अभाव भावा बोले, अभाव जो भाव हैं। घट प्रागभाव माने कपाल है, वो घट प्रध्वंसाभाव कपाल भाव रूप है, घट अत्यंत अभाव भाव रूप है, अभाव संत माने भाव, भाव है वो, अभाव नहीं। अच्छा तो क्या है, तो कहते संत घट भिन्न, घटा घटाद भिन्नत्वाद, घट से भिन्न होने से, घट प्रागभाव घट भिन्न, घट प्रध्वंसाभाव घट से भिन्न, और घट अत्यंत अभाव घट से भिन्न, घट भिन्न होने से वो सत है माने भाव रूप है, वो अभाव भाव रूप है। ये तो हो गया आपका हेतु, अभावा पक्ष है, संत माने भावा, ये हो जाएगा भावत्व की सिद्धि उनमें, अभाव जो भाव रूप है, क्यों घट भिन्नत्वाद, घट से भिन्न होने से। क्या तो कथ पटवत, जैसे घट अन्य भाव के रूप किस रूप में हो रखा है, भाव रूप में हो रखा है, पट पट के समान है, सद है घट अन्य भाव, जिस प्रकार सत है भाव है, इस प्रकार घट प्राग भाव आदि भाव है, ये सिद्ध होगा अनुमान से। एक अच्छा, ये सूचित हो गया, अनुमान सूचित हो गया, बता रही है भाष्य में, कहते हैं आगे एवं च सती घटस्य प्राग भाव इति न घटस्य रूपम एव प्राग उत्पत्ति नास्ति। इस प्रकार ऐसा होने पर माने घट अभाव जो होते हैं भाव रूप हो जाते हैं, ऐसा होने पर घटस्य प्राग भाव इति माने पिंडादि काल में घट का प्राग भाव, ये बोलना चाह रहे हो आप, घटस्य प्राग भाव इति घट का प्राग भाव कहना, न घट स्वरूपम एव प्राग उत्पत्ति नास्ति, घट सुख का स्वरूप उत्पत्ति के पहले नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है, उत्पत्ति के पहले घट का स्वरूप है, किस रूप में है, पिंड रूप में है, कपाल रूप में है, घट का प्रागभाव भाव रूप हो रखा है, पहले उत्पत्ति के पहले में अतीत में भी घट है, अपने भाव रूप में है, क्योंकि घट का अभाव जो होता है वह अन्य अभाव जैसे पट रूप होता है भाव रूप होता है, इसी प्रकार घट के प्राग अभाव भी भाव रूप है, घट का प्रागभाव कहां दिख रहा था, कपाल में, अधिकरण स्वरूप है वो, कपाल रूप है वो, तो घट पहले भी रहा, अब माने भाव अभाव नहीं रहा, उत्पत्ति के पहले भी घट है, ध्वंस के बाद भी घट है, कपाल में दिख रहा है, क्योंकि घट ध्वंस कपाल में दिखता है, वो कपाल रूप होके बैठा भाव रूप है वो, घट ध्वंस घट से भिन्न है, घट नहीं कह सकते हैं, और वो कहां है तो कपाल में दिखता है, तो कपाल रूप है, तो नाश के बाद भी घट रहता है, उत्पत्ति के पहले भी घट है, वर्तमान में तो घटा ही है, फिर अभाव कहां से आया, उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं होता करके बोल रहे हो तुम, कैसे नहीं है कार्य, ये सत्कार्यवादी इस तरह से इस तरह करते हैं सिद्धांत। ये कहा इन्होंने एवं चति घटस्थ प्रागभावित, चार नंबर की टिप्पणी में कहा यह उक्तिया, इस युक्ति से घट का प्रागभाव, जैसे घट का अन्य भाव कहा पट रूप दिखा, इस प्रकार घटस्य प्राग भाव, ये भी युक्ति है, इस युक्ति से कपाल रूप दिख रहा है, भाव रूप दिख रहा है, उत्पत्ति के पहले भी घट दिख रहा है, घट विद्यमान है, हाँ अर्थक्रियाकारिता उस काल में नहीं, ये अलग बात है, सभी कारकों का एक साथ अर्थक्रियाकारिता होना कोई नियम नहीं है, भिन्न भिन्न काल में अर्थक्रियाकारिता होती है, दस व्यक्ति बैठे हैं सब एक साथ काम करें कोई नियम नहीं होता, आगे पीछे हो जाता है काम करने के लिए अर्थक्रियाकारिता में, किंतु व्यक्ति तो है ना, कार्य है, ये सिद्ध होता है कहा, न था घट स्वरूप में प्राग उत्पत्ति नास्ति, घट का स्वरूप प्राग उत्पत्ति नास्ति इति न, घट का स्वरूप उत्पत्ति के पहले नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा अन्वय करना, घट स्वरूपम एवं प्राग उत्पत्ति घट स्वरूप में नास्ति इति न, उत्पत्ति के पहले घट का स्वरूप नहीं है, ऐसी बात नहीं, घट का स्वरूप है, किस रूप में है, पिंडादि रूप में है घट, कपाल पिंड ये जो भी हो पूर्व अवस्था में जो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जैसे घट का अन्य अभाव घट से भिन्न होता है, इस प्रकार घट का प्राग भाव भी घट से भिन्न है, और घट का अन्य अभाव जहां दिखता है तद्रूप होता है, पट रूप होता है, पट में दिखा तो पट रूप हो गया, इसी प्रकार घट का प्राग भाव जहां दिख रहा है तद्रूप हो गया, तो कपाल रूप है तो भाव है, वो उत्पत्ति के पहले भी कार्य है, सिद्ध हो गया, कार्य का अभाव नहीं भाव है वहां, ठीक है, समय हो गया है, ठीक है, फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।